राम हृदय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 9 जून 2002 साय लगभग 3 बजे गीता भवन राम वराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वम् वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमाम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। मन को चैन क्यों नहीं मिलता? जन्म से पहले असली काम नहीं करते। जब पाठशाला में छोरा पढ़ते हैं तो मास्टर आकर पूछता है तो छोरा लिखता है छिपता है फिर काम करेगा किसी ने ठीक पढ़ेगी तो हम आगे आता हो। ऐसा असली काम करो तो फैल लगे ही नहीं और असली काम नहीं करो तो फैल लगेगा ही और फैल झूठा नहीं है सच्चा होगा। आप आगे सांगूंगा ये बात और बोलना हम जन्म से पहले कहाँ थे मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? अब कहाँ थे कहाँ जाएंगे उस पता नहीं। बात ऐसी बढ़िया है आप ध्यान दो तो आज का मुझे आज बिल्कुल ये देखो सबको अनुभव है इन बात रहा कदम जा रहे हैं समय जा रहा है ये सब चीजें नष्ट हो रही है सबकी मौत आ रही है आप बात तो देखती है ना ये मैं तो संदेह नहीं है। तो इस बैठी के बीच में जो रहने वाला है उसकी तरफ ध्यान दो बहने वाले ध्यान दो तो रोना पड़ेगा ही दुख होगा ही और भोगना ही पड़ेगा पर बैठे वाली है प्रकृति रहने वाला है पुरुष परमात्मा वो बेहतर नहीं हो उसी का श्राप हो उसी परमात्मा का अंश हो आप बैठने वाला नहीं हो शरीर बैठे वाला है स्थूल हो सूक्ष्म हो कर्ण हो चिंतन हो भजन हो जप हो गया ध्यान कुछ भी हो समाधि हो कुछ भी हो सब जाने वाला है तो जाने वाले का मैं नहीं हूँ मैं तो रहने वाला मैं हूँ। कोई बता थी बाप और बेटा आप एक एक जाओ सीधी बात है ईश्वर अंश जीव विनाशिक जीव छोड़ा ईश्वर अंश है छोड़ा बहन वही है सूढ़ी हम नहीं जाएंगे ये प्रकृति का ही जा रहा है हम प्रकृति से अलग है और तुम अलग है जिसको प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है जिसका त्याग करना है वो नित्य त्याग है आप साफ है जिससे प्रिंट छुटाना है वो आप साफ जा रहा है सबका सभी तो छुटा हो जा रहा है और परमात्मा साथ रहना है तो परमात्मा हरदम साथ रहेगा दो तो बात है एकदम सीधी सरल बात है हमें ध्यान दिया नहीं ये सब संसार जा रहा है क्या बात तो सबको अनुभव है नहीं पर जा रहा है उसको देखने वाला है वो जाए तो वो जाने वाला वो नहीं जानता जाने वाले को कोई जानते नहीं जाने वाला होता है। 10-15 आदमी जावे, 1-2 मिनट 4 मिनट पीछे गया, 5-7 मिनट पीछे गया, तो सबको जानने वाला वो ही होगा जो स्वयं जाने वाला नहीं है। सब जाने वाला वो जानता है, सब जाने वाला है। तो संसार को सब जाने वाला है ऐसा जानते हो तो आप जाने वाले नहीं हो, आप परमात्मा के अंश हो। साक्षात साक्षात परमात्मा के अंश हो एकदम, सब कुछ हो, छोटा और बड़ा हो, अच्छा और मंदा हो, बुरा और भला हो, पापी और पुण्यात्मा हो, महात्मा हो और सदुरात्मा हो, सब संसार चाह रहा है। ये बात तो जानते हो नहीं, शरीर भी जा रहा है नहीं, जितनी उम्र आएगी उतनी आएगी और बाकी जो जड़ वाली है। अब आगे की तरह पता नहीं है, मैं पता यही है जड़ वाली सभी खत्म हो गया हमें, इतना पता तो ज्यादा जड़ वाली है। कब है तो ये कब पता नहीं है, पूरा पूरा पूरा पूरा पता है। ये जाने वाला मैं नहीं हूँ, ये जाने वाला है नहीं शरीर, ये सब जाने वाला है, सब जाने वाला जानते हो जाने वाला जानते हो। एक तू ही है, तू ही जड़ देखो तो तू ही तू, तो तू ही तू रहने वाला है, जाने वाला सब संसार दिशा दी बात है। आसान में ठीक है ना, जानने वाला विभाग अलग है, प्रकृति जाने वाली है, जो परमात्मा वो नहीं जाने वाला है, और जाने वाला है जो प्रकृति है वो निवृत्ति है। तो सब संसार की निवृत्ति हो रही है, जिससे निवृत्त होना है उसकी निवृत्ति निरंतर हो रही है, जिसको प्राप्त करना है उसकी प्राप्ति निरंतर हो रही है। मैं शंकावत बोलो, संदेहवत बोलो, ये सब जान जाना ज्योति से बिन से आकारा, ज्योति से बिन से आकारा, ज्योति तो है नष्ट होता है, ये तो जा रहा है, ये तो जा रहा है। तो जाने वालों को वही जानता जो न जाने वाला ना हो, सबको जाने वाला था वही जानता है नहीं, सबको जाने वाला नहीं जानता। संपूर्ण प्रिय संसार मात्र जा रहा है, तो सबने जानने वाला है वो नहीं जा रहा है। तो आप जानने वाले हो, परमात्मा का अंश हो, अब सूर शरीर का शरीर आप नहीं हो, ना सूर शरीर की क्रिया है, ना चिंतन है, ना समाधि है, ना एकाग्रता है, आप है ही नहीं, ये सब जाने वाले, सब संसार जाने वाला है। धर्म आया नहीं तो पूछो पूछो ना, ये सीधी बात है, सब जाने वाला है, सब जाने वाला, ये सब सब जाने वाला, हमारे से पहले भी जाने वाले, पीछे भी जाने वाला, साथी भी जाने वाला, जाने वाला जाने वाला सब एक। तू ही है तू ही है, वो है तुझे नहीं नहीं, दो ही भाव नाश हो तो विद्युत विभाव ना हो विद्युत सत्ता, नाश हो तो विद्युत विभाव ना हो, बड़ी सीधी सरल बात है। कोई असल याद बोलो सीधी बात है, तो सब सुन रहे जो ठीक है। रहने वाला तो एक ही है, एक ही है, जाने वाले कोई गिनती ही नहीं है, गिनती खत्म हो जाएगी। अब रहने वाले एक ही है, छठे कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, कैसी बढ़िया बात है। सब सब सब सुन जाओ, सब होगा बढ़िया से बढ़िया एकदम जा रहा। आवाज आती है, आवाज सब से आवाज आती है। बहुत सरल बात है, बहुत सीधी बात है, बहुत सुख बात है। है मैं तू ही है, एक ही तू ही है, जाने वाला सब संसार है। संतों की वाणी में आता है रहता है बहता है, बहता है सब रहता है, एक रहता है, रहता है सो रहता है, तत्ता ज्यादा रहता है, रहता है सो रहता, रहने से रहते प्रेम प्रीति रहने वाला है सुनने बहता है। बेहतर संग्न पहले रहता रूप सही कर राखो, बेहतर संग्न पहले अनाराम ऐसा भी बुदो सब जाए अनुमान जगी से। ये बात है बेहतर रहता, सीधी सारी बात है। आगे ना समझ में आप लोग ध्यान दिया बाल मंडी समझो पूछ कर शरीर भैया छोटा माल है, माँ का बहुत पहुंचा छोटा सा थे बटर हो गया रोटा खाओ बैठा वो बच्चे मुझे दूध पीता बाहर गोदी मिल में कोई दांत की जरूरत नहीं मार दूध दिया जब रोटो खाओ बेटा तो जाता है नहीं बार अपना पीत गया गोबर चौंता हो चीत गया कैसी वाली बात है। अब गोदी सोन वास्ते गोदी मिल गया यार गोबर मिल गया मौज करो ऐसी पर मौज का बताओ माँ भी खुद मौज है माँ कह रहे थे इन्हें यह संत से बड़े बड़े सर हो बड़े सर थे ना तेरी माँ कहते हमारी गोदी में सोते रहता मोटे सफेद वाल हो गया फूटे हो गया फूटे हो गया तो एक जाता है एक रहता है। रहने वाला तू ही है, रहने वाला नहीं है, रहने वाला है। अब रहने वाला पहने वाले एक पद सुना दे भाई बढ़िया पद सुना बढ़िया एकदम बढ़िया ध्यान दे सूर्य भाई सब सूर्य ध्यान दे कर ध्यान दे सुनना रहता है बेहतर दो ही तो है चीज दो ही है माने एक परमात्मा के सिवाय सब बेहतर है। परमात्मा का तुम है तुम ही नहीं बेहतर तुम वही रहता है। ये ज्ञान होता है नहीं सब संसार बहरा है तो जिसको ज्ञान हो रहा है वो नहीं बह रहा है सब बहता है। ये ज्ञान उसी को होता है जो सबके बहने को देखता है। गणते के जाने वाले देख रहे नहीं पूरा पूरा अनंत ब्रह्मांड जा रहे बह रहे सभी वो बहता ही नहीं है तो संपूर्ण के जाने को जानता है वो बहता नहीं है। वो रहता है, वो रहता है। सब संसार रहता है। बैठा सब बैठे बैठे वो सबका आधार है, वे तुम्हारा आधार है। बेटा का आधार उतारने में नहीं बैठा, वो बैठा तो रहता क्या पता लगे, नहीं बैठा हमारा है कोई। एकदम सीधी बात है, ख्याल में एक घड़ी बात कहने समझ में नहीं आती बात, एक बात कही जा रही बेहतर सिर्फ गिनती नहीं है, अपार है, सब बेहतर है। रहता एक ही है, एक ही वो रहता है, उसका छोकरा उसको छोरा भी नहीं बहता, ए बाप बेटा नहीं बहते, ए बाप बेटा नहीं बहते, उसका बेटा है, ए बाप बेटा नहीं बहते। कोई अच्छी काम नहीं है, देखो साफ साफ भाई 36 हो गया, तो अब कितन सुनाओ भाई, उधर बैठा है रहता सो रहता है नहीं है घड़ी रख दो राम चंद्र की जय, वो रघुवंशी वाले की जय।